yani bitkinlik, bir yorgunluk belirtileri. Sahabe-i kiram bunu hac yolculuğuna yordular. Tabii çok yoruldu hacda. Devele gittiler Mekke mükerremeye. Devele gelindi. Yine de peygamberin hacı bizlere benzemiyor muhteremler peygamber böyle. Peygamber yalnız kendine meşgul olamıyor böyle. Heşliğine bir hatta böyle. Hesabını her gün ilgili her birine muhteremler. Her bir gelip soruyorlar. Ya Rabbi ben bunu şöyle yaptım. Yanlış mı doğru mu? Yani peygamberimiz bir an durmadan böyle. Hesabınla onu ilgilenme, binlerce hesabı onunla ilgilenme. Sonra üç hutbu okudu orada. Tabii dönünce tabii onun da yorgunun da böyle etkisi vardı ama fakat Peygamberimiz Aleyhisselatü'nün artık böyle yani ömrünün sonlarına gelen bu bir işaretti böylece. Sahabeler için en kutsal hayat, hatta cehennetten daha tatlı hayat, peygamber olmaktı muhtemelen. Sahabe, her birine bir sahabelerin böyle. Yani peygamber oldum onlar, ister cihat olsun, yaralansınlar, kolları kesilsin, bacakları kesilsin, oklar girsin bedenlerine, bu onlar hiç çok da mühim değil muhtemelen böyle. Yeter ki peygamber olsunlar, bu şey onlar. Yani cennetten tatlı bir hal o. Peygamber yaşamak. Hele son peygamber, Hatem-ül Enbiya, o makamda. Onlara ben namaz kılmak, sohbete bulunmak, onun hibete bulunmak. Ama her şeyin tabi bir sonu var muhteremler. Fakat bir de imtihan var şimdi. Peygamber imtihanı bitmemiş bakmam ben böyle. Benim bir oğlu olmuştu son zamanda. İbrahim adında, o da o anda vefat etti muhteremler böyle. Bir gün Aleyhisselam Hazretleri bir oğluna İbrahim almıştı, kendi oğlunu, bir dizine, bir dizine de Hüseyin almıştı, torunlu. Onları seviyor. Peygamber Hüseyin çok sever torunu, Hüseyin daha çok sever onları böyle. İkisini seviyor bunların. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Resulallah, Allah buna beni alacak. Hangisini alsın? Sana bırakmayayım bunu ben. Hangisini alacak bundan böyle? Peygamber bir şey bir İbrahim oğluna baktı. Bir toruna baktı böyle de. Şura buyurdu. Rabbim İbrahim'i alsa yalnız ben yanarım. Hüseyin alsa hem ben yanarım hem kızı Fatıma yanar. İki ateş. İbrahim'i alsın bunu. Hemen çocuk da böyle. 10 yıllık falan aşağı yukarı muhteremler. O vefat etti. Tabi peygamberimiz evlat acısı. Peygamber insan. Beşer muhteremler böyle. İnsan beşerdir. Acısı. Zaten kaç yüzü gömdü muhteremler böyle. Bir tek kızı kaldı arkasından. Fatıma Hatun Zehra. Rahatsız muhteremler böyle. Onun neslinden Seyitler var, şerifler var. Onlar nesline gelenler. Neslinden. Hatta buyurdu Aleyhisselam Hazretleri oğlu İbrahim'i gömülünce henüz daha süt dönemi tamamlamamıştı. Ona Rabbim cenneti Hulü kızı gönderdi. Ona süt veriyor. Şunu buyuruyor. Süt veriyor ben böyle burada. Ya İbrahim'e böylece. Bir de bunun dışında üç tane de sahte peygamber türedi muhteremde. Saplık harfi üç tane böyle. Yemame'de müsebbibü kezzap. Yemen'de ansi. Tüleha diye kişiler böyle. Üçü bunların peygamberlik davasına kalkıştılar. Dediler ki Muhammed Hicaz'ın peygamberi. Biz buna peygamber dediler. Böyle böyle. Ne yazık ki çok taraftar buldular bunlar efendim. Yani peygamber hem bitkin bir halde, ömrünün son günlerinde imtihan bitmiyor. Bunların biri öldürüldü. Ansi denen o kafir, mel'ün, mürtet

gelsin bana vursun. Böyle. Bak peygamber adı bir. Böyle. İçinden birine bilerek bilmeyerek hata yanlışlıkla eğer birinize vurduysam ne olur gelsin sizden vursun şu sırtım. Kimin bende alacağı varsa bir şey alıp da vermemişsem alacağı varsa gelsin malım malını parası ödeyeyim onların bu şekilde ahirete kalmasın burada. Bak akıl hakkına akıl hakkına. Ben şahsen çok bu benim dükkanım bu tanemler bak. Kul hakkı böyle. Bir peygamber, Hatem-ül Enbiya, Habibullah, Resulullah. Ya. Bak kul hakkından korkuyorum bu tanemler. Bak ne dedim böyle. Kime vurduysam gelsin burada, bak sırtım burada, vursun. Kim ben alacağı varsa istesin benden ama isteyin bak. O zaman memnun olurum da böyle. Artık kalmasın bu. Helaştan buradaydı böyle. Ses çıkmadan tabi. O anda Habib ezan okudu. Hazretleri indi. Minberden kalktı. Öğle namazını kılırdı. Yine aynı yere gel oturdu böyle. Yine Peygamber buyurdu. Eshabım ne olur böyle. Yani kim hakkı varsa her neyse gel helalaşalım. Peygamber ısrar edince bunda biri çıktı. Ya Resulallah benim senede 3 dirhem alacağım vardı. 3 dirhem yani gümüş para alacağım var. Peki böyle. Onun parasını verdim bu tarafa arsızlar böyle. Peygamberimiz Eshab-ı Kiram burada dua etti eshabelerine. Onlara afımız için Allah yalvardı. İstiğfar etti onlar için böylece. Peygamber tavsiye etti böylece. Şura buyurdu. Benden söyledi, bu Arap Yarımadası'nda dedi, müşrik kalmasın müşrik bu anda. Onlar ya iman etsinler, ya buradan çıkarılır böyle böyle. Bir de Yahudileri çıkaran buyurdu. Bir de buyurdu, elçiler buraya gelince, elçiler gelince ya ülkelerden, onlar iyi davranın bunu zaten böyle. Onları yedirin, onlara iyi davranın. Yani niyete gelirse gelsin, onu iyi davranın onlara böyle. Sonra şöyle buyurdu. Allah Celle Celaluhu kulağından bir kulunu dünya ile üsatta muhayyer kıldı. Dünyada yaşamak ile Allah'a kavuşmada Allah kulunu serbest bıraktı, muhayyer kıldı böyle. Kul Allah'a kavuşma diledi bugün dönemde. Kul Allah'a kavuşma tercih etti dünyaya. Anlık sahabeler buradaki kula amaç peygamber kesmesi böyle. Yani Mevlam onu sebra peygamber vardı. Buyurdum istersen Habibim dünyada yaşa, istersen gel bana, bana kavuş böyle. Peygamberimizin de gönlü aşk ilahi yanıyor ama böyle. Aşk ilahi böyle böyle. Eshabını tabii çok seviyor. Onlar için canlı gibi onları seviyor. Ama ilahi aşk, aşk hakiki, Allah aşkı üstün etti peygamberimize. Böyle buyurdu. Kul dedi, Allah'a koşmayı tercih etti buyurdu derler. Peygamber bunu söylerken gözleri yaşardı muhtemelen böyle. Tabii ölüm, esas ayrılma yaşardı böyle. Sahabeler hiç konuşamadılar muhtemelen böyle. Ağlamaktan Aleyhisselam Hazretleri evine gitti yine. Yattı böyle. Peygamber biliyorsunuz eşleri vardı, zevceleri vardı. Her gün bir evde kalırdı böyle. Hastalığı ağırlaşınca Peygamberimizin eşleri, zevceleri bir araya geldiler. Karar verdiler ki Peygamberimiz hastalığında oradan buraya gelmesin, bir evde kalsın. Nerede kalsın? Peygamberimizin en çok sevdiği eşi Hazreti Ayşe Validemiz muhtemelen böyle. Bu tabi gönül öyle de böyle. Fark etmiyor tabi gönül bu şekilde böylece. Hepsinin kararıyla ittifakı karar verildi. Peygamber Aleyhisselatı'nı Hazreti Ayşe Validemiz'in evinde. Orada kalmaya böyle. Ev diyorum ama nasıl ev muhteremler? Tek oda ev ama, tek oda. Mutfağı yok muhteremler, salonu yok. Ya yatak odası yok muhteremler böyle. Tek odalı bir ev böyle. Altı toprak dolu, çamur su varmış. Duvarları kerpiç, çamur su varmış. Tavanda yine çamur su var muhteremler böyle. Tek odalı böyle böyle. Ne odada eşya vardı? Bir tahtadan divan vardı kıble tarafına. Tahtadan bir divan. Ağaçtan kurmaç yapılmış. Ama rendemende yok. Plan yok muhtemelen böyle. Yalı boya böyle cila yok bu şekilde böyle. Tahtın yapılmış. Üstünde de yatak vardı böyle. Yatağın da yüzü o zaman kumaş çok da pahalıydı. Deriydi böyle. Kurutulmuş bir deri. Deride yatak yüzü yapılmış. İçine de hurma lifleri diyor, hurma lifi. Hurma ağacının içi böyle, lif olur, ipi olur böyle. O da içi böyle. Kereste olmaz hurma ağacının içi böyle. Lif olur bu şekilde. İçi yerli sert yani katı hurma lifi bir yatağı vardı. Böyle. Bir de bir rafı vardı duvarda, raf. İki tane böyle çubuk kalkmış duvara böylece. Üzerinde bir tahta vardı. Peygamber her şeyin üzerinde ne varsa vardı. Yani. Bir şey varsa vardı, yok mu zaten çok sanmıyor böyle. Ayşe Hanım'ın odası muhteremler meclisin yanındaydı. Nerede yanında? Bugün Peygamber Türbesi'nin bulunduğu yer. Bulunduğu yer. Bu Ayşe Hanım'ıza aitti oda böyle. Oradan da odadan da meclide bir kapı açılmış var burada. Açılmıştı böyle böyle. Açılmıştı böyle. Peygamberimizin böyle hastalığı ağırlaşınca yine oradan Aleyhisselam Hazretleri namazda geliyordu gelen muhtemelen böyle. Artık yavaş yavaş böyle onun buna koluna girerek yine meclise geliyordu. Namazı kıldırıyordu. Fakat çok bitkin artık hasi bir halde ve ateş gibi yanıyordu böyle bedeni de. Ve baş ağrısı muhtemelen, baş ağrısı böyle. Hemen her peygamberin imtihanı baş ağrısına muhtemelen, baş ağrısına muhtemelen. Yani bu peygamber verilen bir hediye başlamadı böyle böyle. Baş ağrısı noktalar böyle. Fakat artık sahabeler için hayat bitmiş onların, dünya bitmiş onların noktalar. Yeme yok, içme yok, uyuma yok. Kimse eşin yatağında yatamıyorlar böyle. İş güç kalmış, hurmalar bakımsız, dev hayvanlara bakımsız böyle, herkese bitkin bir halde, uykusuz bir halde, şaşkın bir halde sahabeler. Yani peygambersiz ne yapalım hayatın malı mülkü diye bir şaşkın vaziyetinde. Hazreti Abbas geldi peygamberimize. Amcası bu. Hazreti Abbas geldi. Dedi, ya Resulallah, sahabeler çok perişanlar sahabeler. Ağlaşıyorlar. Şaşkın vaziyette, bir karmaşık halde sahabeler, ne olur bir meclise gel de, onlara bir nasihatte bulun, birkaç sözünü işitsin de bunlar böyle. Yine Hazreti Abbas'ın oğlu Fadıl, Hazreti Ali geldiler. Peygamber ikisinin koluna girdi, meclise geldi. Oturdu yine birinci basamağına. Aleyhisselam Hazretleri, Allah-u Teala'nın selamından sonra, şuna buyurdu, eshabım benim irtihalimden, yani ahirete gideceğimden dolayı, ölümden dolayı çok üzgünmüşsünüz, bağlaşıyormuşsunuz, şöyle böyleymişsiniz bir şekilde böyle. Şuna buyurdu, benden evvel çok peygamber geldi, onlar ölmedi mi onlar? Ebedi kaldı mı ötürü beraber onlara böyle? Kalmadılar böyle. Ben de bir peygamberim. Ben de bir insanın beşerim. Ben de size ebedi kalacak değilim dedi böyle. Ben de öleceğim. Rabbime kavuşacağım böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri burada peygamber bu son nasihatleri buradaki bu konuşması biraz da uzun oldu bunun burada muhtemelen böyle. Önce muhacirine Mekke'ne gelen ilk Müslümanlara onlara hitap etti.

Hazreti Sefer'de böyle. Hep Peygamber'le beraber, onun yanı başında. Hiçbir bu yoktu meşgulü başlıyor böyle. Ezan okurdu. Vakit gelince Peygamber'in kapısına gelirdi. Ya Resulallah, Es-salah, namazı geldi, namazdı böyle. Beklerdi. Yani çıktım Aleyhisselam Hazretleri. Bilal'le beraber Hazreti Peygamber'le beraber gelirlerdi böylece. Peygamberimiz Mihrab'a doğru yürürken Hazreti Bilal da kâhmet getirdi muhtemelen böyle. Kâhmet getirdi böylece. Ne yaparlardı? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri son artık akşam namazını kıldırdı. Akşam namazı kıldı. Son namazı ne oldu? Son namazı oldu böyle. Akşam namazı kıldı böyle. Oturup kıldı böyle. Ayak duramadım böyle. Çok bitkindi. Yine geldi mescide. Akşam namazı kıldırdı. Peygamberimizden sonra Aleyhisselam'dan sonra Hazreti İbn-i Abbas oldu yani Abdullah adı. Bir gün evinde namaz kılıyorlar. Annesine beraber. Anne sonra uyudu. İmam oldu. Akşamını kılmıyorlar. Bir gün böyle. Akşam kılıyorlar. Hazreti İbn-i Abbas Fatiha'dan sonra Mürsilat'ı okudu. Hani Kur'an Vel Mürsilat'ı başı muhteremler. Vel Mürsilat'ı evveleri. Hazreti İbn-i Abbas Mürsilat'ı okudu muhteremler. Akşam namazında. Tabi sesli okunuyor tabi biliyorsunuz. Akşam namazında. Hazreti Abdullah İbn Abbas Mürsilat'ı okuyor. Annesi Ümmü Fadıl Hazretleri hep ağladı namazı böyle. Hep tutamadı kendisi bak. Sesli var böyle. Tutamadı. Hep ağlıyor. Tutamadı. Tıkanamıyor böyle, böyle ağlıyor. Tabi namaz bitti. Anne sordu. Anne niye ağlıyorsun? Bir derdin mi var? Ah yavrum ah dedi böyle. Peygamber'in son namazı dedim, bunu okumuş akşam namazını beğendim böyle. Okumuştu böyle. O aklıma geldi. O akşam ben orada bulundum buyurdu. Peygamber'in son akşam namazını beğenmişti, okumuştu. Şimdi o gün aklıma geldi de, onun için hiç yanıyordu muhtemelen. Tabi ana ağladı, oğul ağladı bu şekilde böylece. Şimdi aklımda olsun muhtemelen böyle. Peygamber'in okuduğu akşam namazındaki son şeyi, Mürsilat suresi muhtemelen böyle. Yatsı namazı tabi oldu. Fakat baktı sahabeler, Resulü Aleyhisselam Hazretleri çok bitkin bir halde. Yine Hazreti Bilal Habeşli ezan okudu. Kapıya geldi. Es-salah, es-salah ya Resulallah. Peygamber buyurdu ki, Ayşe'ye Bilal'a söyle ama sesi zor çıkıyor böyle. Anlaşılıyor pek böylece. Ebubekir'e söylesin, o namazı kılarsın. İlk Ayşe Validemiz, ya Resulallah, Ebubekir kıldıramaz ki namazı. Senin mihrabına o geçip de kıldıramaz Ebubekir namazı. İlk kalbi yufka, gönlü yanar, namaz kıldıramaz. Ömer daha dayanıklı bu konuda. Ömer kıldırsın. Hayır, Ebubekir kıldırmaz. Üç sefer yaşadı, Ebubekir kıldırmaz. Habeşe geldi, mescide Hazreti Bekir'e o namazı kıldırdı, yatsı namazını kıldırdı. Ama tabi yani sabaha Peygamber çıkıyor ümitleri var böyle, yani namaza gelir ümitleri var böyle. Bir yatsıya gelemedi. Peygamber de üç gün kalmış vefatı kalmıyor. Üç gün kalmış vefatı Peygamber'e herhalde. Ertesi sabah işte böyle. Hazreti Bilal Habeşe uykusuz geceleri etrafına gezer, Peygamber'in etrafından dolaşır. Yani Peygamberimizi göreyim, kokusu alalım derken böyle meşri tarafında dolaştı böyle. Hele o gece yatsı namazına çıkamış Aleyhisselam Hazretleri Bilal Habeşli çok duygulandı böyle. İçi yandı vardı. İçi yandı. Gönlü hoş oldu böyle. Sabah zor yaptı. Sabah ezan okudu. Ama okuduğu ezan farklı geldi bütün insanlara, Medine halkında. Acıklı, duygusal böyle böyle. İşini çeke çeke ağlar gibi okudu sahabe ezanını. Sahabeler tabi ezan duyanlar Hatta camiye gelemeyecek olanlara bile, yani yaşlı, mahsus gelmeyecek olanlara bile, onlar bile duygulandılar, meşte gelirler, sabahınızı gelirler. Bilal Beşi, herkül okul ezanı bekledi, vakit geldi. Yine geldi, peygamber kapısında bekliyor gene muhteremler. Boynu büyük an böyle, bak ne cevap alacak. Gene ya Resulallah, es-salah, es-salah, namaz, namaz buyurunca, peygamber bu sefer yine buyurdu, Ayşe, bir yalan söyle, artık ben çıkamayacağım. Yani böyle. Çıkamayacağım artık böyle. Ebu Bekir namazını kıldırsın, böyle böyle. Hazreti Bilal Habeşi bunu duydu muhtemelen bana. Duydu. Duydu bunu böylece. Ama yıkıldı o anda böyle. Mekke'ye mükerreme, çok işkence gördüm Mekke'ye mükerreme, çok işkence gördüm böyle. Günde az suzu kaldı böyle, çöllerde, kuma gömdüler. Yitrafı boyunda koştular Mekke sokakta çocuklar. Baygın bir halde artık o hallere geldi. Onlara sabret tamam, iman kuvvetiyle muhtemelen böyle. Fakat peygamber artık meşte gelmeyince, anlayınca buna sabredemezler. Yandı, yakıldı artık, yıkıldı. Gözleri doldu. Bir şey konuşmak hali kalmadı. Adım atma artık hali kalmadı. Güçlükle meşte girdi. Tabi sahabeler alışmışlardı böyle. Bilal Beşli'ye gelirken Peygamber Zübeyir gelirdi meşride. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mihraba yürürdü namaz kılmaya. O kametleri böyle. Şimdi baktı sahabeler gecikti biraz. Hemen gelmiyor Peygamberimiz. Hep kapıda gözleri böyle. Hep kapıda gözleri. Baktılar Bilal Beşli yalnız geliyor muhteremler. Öne bakmış, gözleri dolmuş. Artık işi şişmiş böyle şeyden geliyor onu öyle görünce eyvah dediler peygamber bir şey mi olacak bazen böyle. Ve her biri hesabının her biri canını vermek hazır peygamber canını vermek yani. Yani can vermek de olsa her biri canını seve seve peygamber denemek böyle. Ama olmuyor tamam böyle. Olmuyor. Hazreti Bilal Habeşi içeri girdi. Hep ona bakışırlarken o Hazreti Bekir'e baktı, yanına gitti ama tek kelime konuşamadı. Doğmuştu böyle, işaret etti böyle. Biraz geç, namaz kıldı böyle, işaret etti böyle, konuşamadı. Halbuki tabi anladı durumu, o ağlama başladı. Bütün sahabeler, kadın erkek alışıyorlar. Geçti, peygamberin namaz kıldığı mihrabe geçti. Kendini toparladı. Namazı da kılmaları farz. Vakitte geçmemesi gerekiyor sabah namazının. Vakti kılmak namazı farz. Kendini zor topladı kendisini. Tekbir alabildi muhteremler. Allahu Ekber diyebildi, tekbir alabildi. Ama okuyamıyor şimdi muhteremler. Okuyamıyor. Fatih okuyamıyor böyle. Elham demek istiyor, okuyan böyle. Tabi ağlıyor muhteremler. Hazreti Bekir ağladı. Bir Habeş ağladı. Kadın erkeği, bütün sahabeler ağlaşa tabi namazı kıldılar. Yani. Hazreti Bekir hayatında 3 gün namaz kıldırdı. Ama 17 vakit oluyor bu muhtemelen böyle. Bir yatsı kıldırdı bir gün evvelden. Bir de son pazar sabah namazını kıldırdı. 17 vakit namaz kıldırdı. Peygamberimizin sağlığında hakkı kazanmıştı. 17 vakit namaz kılırdı böyle. Kılırdı. Derken Rebi'nin haberinin 12. geldi. O günde pazartesiydi. 12 Rebi evvel ayı. Günden pazartesi böyle. Peygamberin doğduğu gün yani böyle. Doğduğu vakit. Bugün geldi. Sabah namazı yakın Peygamberimize Rabbim bir sağlık verdi muhtemelen böyle. Peygamberimize böyle. Peygamber baktı Aleyhisselam Hazretleri, Peygamber Hazretleri kendisine bir sağlık verdi, yani böyle bir güç geldi, kendisine geldi. Kalktı, zaten hemen yandı kapıdan, meşte girecek böyle. Kapıyı açtı, baktı. Eshab-ı İkram'ın sahabelerini gördü ki, Hazreti Bekir İmam Muş'un mihrapta, böyle

Sonra gülümsedin. Bunun hikmeti sırrı ne? Ne söylesen Resulullah? O da söyleyeyim dedi böyle. İlk dedi böyle babam kula eğildim. Bana şunu söyledi. Kızım bugün benim dünyadaki son günüm artık. Biraz sırabime kavuşturan bana buyurdu. Ben tabi de işim yandı. Tutamadım kendim ağladım böyle diye. İkincisi de bana şunu söyledi. Kızım yakın sen bana kavuşacaksın. Kavuşacaksın böyle şey böyle. Ama sevindim diyor. Babama kavuşacağım diye sevindim buyuruyor muhteremler. Onun için o zaman gülümsedim buyuruyor. Sonra Peygamber işaret etti kızına. İki torunu yaptı böyle. Hasan Hüseyin böyle. Onları bana getir. Getir bana. Peygamber çok sevdi bunları böyle. Hasan, biz Hasan dedi Türkçe, aslında Hasan, Sin yemeklerle. Hasan dedi, sat olmuş oldu böyle. Hasan, Hüseyin. Hüseyin, Hasan'ın ismi tasgiri. Küçük Hasan anlamına geliyor Hüseyin de. Aslında onu işaret edip bunu getirin bana böyle. Al da getir onlar böylece. Dede ne olmuş sen derim onlar, çocuk tamamı onlar böyle böyle. Bakın Peygamber, bakın Peygamber muhteremler, Hazreti Hasan'ın ağzını öptü aslında der. Torun Hasan'ın ağzını öptü ağzından. Hüseyin boynunu öptü muhtemelen bak böyle. Bak derlerle. Boynu öptü böyle. Tabi onda bu anlaşılmadı bunun sırrı muhteremler. Su anlaşıldı böyle. Ne anlaşıldı? Hazreti Hasan ağzından öyle zehirlendi muhteremler. Hasan böyle. Ölümün şartmış böyle. Yani hatta kendi eşi muhteremler, hanımı Hazreti Muaviye'nin oğlu Yezid, o zaman daha babası sağdı. Yezid ona çok miktar para gönderiyor ve ona şöyle diyor, ona zehir gönderiyor. Sen bu zehirleri yemine kat diyor, hasta öldür diyor. Ben sana da daha para vereceğim ve ben alacağım diyor, nikah alacağım böyle. O da dini anlandı muhtemelen böyle. Bir peygamber torununu zehirledi muhtemelen böyle. Zehirledi. Ağızdan öptü peygamber, o müşer muhtemelen böyle. Hüseyin de Kerbela'da boğazı kesti, şehit muhtemelen böyle. Hatta Hazreti Hüseyin'i böyle öldürenler biri indi. Başını kesmedi geri tuttu, öptü böyle. Başka bir melun indi. O Hazreti Hüseyin başını kesti muhtemelen böyle, kesti. Yani o konu ilgilenmiyor fazla muhteremde böyle. O da tabii sonunda bulup cezasını yönetken daha bu şekilde. Sonra tabii gündüz vakti oluyor bunlar. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam bir ara bütün zevcelerine, kadınlara herkesi odadan melek gelecek şimdi buraya burada. Buraya melek gelecek. Çıkın dışarı. Bir aşağı kalsın burada böyle. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Ayşe Validemizin kucağında ve göğsüne başlıyor Peygamberimiz böyle. Ayşe Validemiz de belinde bir mendil muhteremler. Peygamberimizin alnı teleme başlamıştı muhterem. Yüzü sarardı Peygamberimiz nur olarak böyle. Yüzü sarardı. Alnından tane tane insanlığı gibi böyle terler başladı böyle belirmeye. Bilmiş oldu bunlar bu şekilde. Ayşe Validemiz elin mendille onları siliyor böyle, bir de kokluyor muhtemelen böyle. Kokluyor ki böyle, yani cehennem kokusu. Böyle. Sonra bir de kendi yaşını söylüyor muhtemelen. Ağlıyor tabii kendisi, tam bir kendisine de. Kendi yaşını söylüyor böyle. Hem peygamberin terini siliyor, onlara kokluyor, sonra kendi de terini siliyor. Buyurdu bir aşağı kalsın, dışarı çıkınız böyle. De melek gelecek buraya. Melek gelecek buyurdu böyle. Ona çıktılar. Aşağı kaldı. Melek geldi böyle. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ayşe validemiz Cebrail Aleyhisselam göremiyordu ama geldiğini biliyordu. Anlıyordu mu? Ne zaman gelse böyle. Cebrail Aleyhisselam çoğunlukla onun evindeyken peygamber girdi mi? Ev geldi zaman böyle. Böyle. Cebrail Aleyhisselam geldiği zaman onu görmüyor ama Cebrail Aleyhisselam geldiğini onu anlıyordu. Oluyor böyle. Başka melek de geliyor, onlar biliyor başka melek olduğunu böyle. Cem biliyor bu şekilde böylece. işareti Ayşe Annemize kenar çekildi böyle. Kenar çekildi. Peygamberimiz Cebrail'e uzunca konuştu muhtemelen böylece. Cebrail Aleyhisselam da vedalaşmaya geldim buyuruyor. Vedalaşmaya geldim. Dedi, ya Resulallah, Rabbim sana müştak. Rabbim sana aşık. Meleği âlâda. Meleği âlâ. Meleği civa adama geliyor. Meleğe. Hemze var bunda. Meleği âlâ. En yüce mele toplum. Bir cema anlamına geliyor böyle. En yüce toplum. Melekler böyle böyle. Melek'e mukarrabin deniyor bunlar. Bu yedi kadar ötesinde başka alemler, alem melekût aleminde arşın altında meli âlâ topluluğu derler, ya Resulallah, onu seni bekliyorlar. Yedi kat gökler bezendi, huriler süslendi, cennetler nura boyandı. Bütün arş, ferş, melekler seni bekliyor Resulallah. Allah buyurdu. Ve Azrail'in de biraz da geleceğine buyurdu muhtemelen böyle. Onun geleceğine buyurdu. Sonra tabi Azrail'in geldi. İçeri girmedi onu kapıdan muhtemelen. İzin istedi böyle muhtemelen. İzin istedi. Aslında izin verdi. Dedi ki Ayşe Validemiz o anda, ya Resulallah, bu melek başka melek bu. Yani heybetli bir şey. Ürperdi geldi aşağıdan muhtemelen. Azrail şey böyle çok böyle. Evet ya Ayşe, o Azrail buldu böyle böyle. Azrail geldi. Peygamber karşısına dikildi. Ya Resulallah, bana Allah emir verdi. Ben senin emrine tabiyim. Eğer yaşamak istersen seni rica edip döneceğim. Yok Mevla kavuşayım dersen, izin verirsen şunu alıp gideceğim. Melaat edemem burada. Peki ya Azrail gel dedi. Ya bakın göründü muhtemelen böylece. Azrail Aleyhisselam o anda en zor görün yaptı muhteremler. Cebrail Aleyhisselam devamlı demişti, ya Resulallah, bu benim dünyanın son gelişim buyurdu. Son gelişim. Artık peygamber dönemi kapandı. Vahiy kapıları kapandı. Bu benim son gelişim demişti. Ve Azrail Aleyhisselam peygamber mübarek ruh şerifine muhteremler kabz etti, aldı. Tabi Meleği Âlâ'ya götürüyor. Ben o anda peygamberimize bir şey geldi böyle. Öldü mü, uyudu mu, hafif gülümseme yüzünde. Yani bütün bedeni nur oldu, sarardı. Ezvacı tarihinin kadınlar var. Bir karar veremiyorlar. Acaba öldü mü, yok, ölmedi mi derken bu şekilde. Bir kararsızlık. Dedik Ümmü'yüm Hazretleri. İşte o daha yaşlı, daha deneyimli. Dedi ki, sırtındaki mühürüne bakın. Peygamber sırtında mühür vardı. Tam kamizasında böyle. İşte bir avuç kadar böyle, parmak harcı böyle, yuvarlak böyle, küre şeklinde bir mühür vardı. Arka sırtında tam kalbinin hizasında böyle. Peygamber mühürü yani vardı böyle. Buyurdu, sırtına bakın mühür duruyor mu? Baktılar, yok. O ölmüştü muhtemelen böyle böyle. O ölmüştü muhtemelen böyle. Tabii öyle anlayınca işte bir ağlam başladı muhtemelen. İşte bir ağlam başladı böyle. Tabii zevceleri böyle, kızı Fatıma Validemiz, Ümmü Hazretleri böyle tutamadı kendilerini. Artık sesli ağlam başlayınca zaten hem yanı başında mescit, bir duvar vardı böyle. Mescitte bulan sahabeler bunu duyunca İş anladılar meseleyi, onunla ağlam başladılar, dışarıdaki ağlam başladılar. Artık melekler ağlaşıyor, yer gibi ağlaşıyor bu şekilde. Haber Medine'ye geldi, bir anda geldi böyle. Haber bir anda yayıldı. Artık herkes sokağa düştü. O anda hava da karardı. Hava da karardı böyle. Bulacak ama yağmur bir şey yok. Hava da bayağı karardı, hava karardı. Bütün halk çıktı yollara. Erkek, kadın, hasta, genç, yaşlı, kim varsa böyle çıktılar böylece. Hatta genç kadınlar şunu unutmuş evinde. Sanki böyle kıyamet kopmuş, mahşer gibi oluyor böyle. Nefsi nefsi oluyor böyle. Kimse oğlunu, kızını, eşini, karı, kimse görmüyor böyle. Kimse görmüyor. Resulullah ne oldu? Resulullah ne oluyor böyle? derken o anda Hazreti Ali Muhtemelen ayakta duramadı, çöktü, bir duvara dayandı. İki eli elin arasında başını aldı Muhtemelen. İçince ağlıyor ve duvarda evvelce. Bir kısmı onun gibi ağlıyor evvelce. Osman dili tutuldu Muhtemelen. Onun gibi ton oldu, direkt ona böyle böyle. Kim böyle aklı gitti. Dırdır konuşuyor ama ağzı ses çıkıyor ama yani anlamsız sözcükler çıkardı böyle. Ne konuş bilmiyor ben böyle. Akılları uçtu gitti, böyle beyinleri durdu. İleri geri kimse bilmiyor böyle. Havada karardı böyle. Kimseyi görmüyor muhtemelen böyle. Öyle gezinme, konuşmalar, şunlar bunlar derken böylece. Hazreti Ömer ne oldu dedi Hazreti Ömer. Resulü vefa etmişler. Resulü vefa ölmez bu demedim ben. Hazreti Ömer kabul edemiyor Ömerler. Çekti kılıcını. Kim de peygamber derse onun başını keserim başta bağırmadı. Koşuyor böylece. Peygamber ölmez. Onu Allah biz almaz zaten bu şekilde. Hani yüksek makamda kendisi ama bu o anda kendini kaybetti. Artık bir kaos kargaşa oluyor böyle. Kim ne yapacağını bilemiyorum böyle. Kimi ağlıyor, kimi çökmüş yerlere, kimi oraya böyle koşuyor. Kimse kimseyi görmüyor. Hava kararmış böyle. Gönüller kararmış, özleri, kalpleri, gönlün hepsi ağlıyor bunların bu şekilde. Halbuki evine kadar gitmiş şu anda böyle acil olarak böyle. Hacı abla o da geldi. O eve girdi. Tabii kızın evi olduğu için, odası olduğu için böyle. İşe girdi. Peygamber üzerini örtmüştü melekler muhtemelen örtme böyle. Örtmüştü melekler böylece. Ağlayarak geldi. Onu gören sahabeler ondan bir haber yaptı şimdi böyle. Bakınca böyle böyle. Hazreti Bekir içeri girdi. Kimse konuşmuyor böyle. Hep ağlıyor zaten böyle. O da gözleri yaşlı. Örtüyü kaldırdı muhtemelen. Peygamber alnından öptü. Ya Resulallah hayatın ve matın ne kadar güzel bir tatlı bile gördü. Annem, babam, canım sana feda olsun ya Resulallah böyle böyle. Hepimiz seni biz ölsek senin üzerinde bu şekilde. Kapandı başta ağlamaya. İlk ibadet Müslümandı bir numaralı. Hatice Validemiz derler. İşte ağlama doyamıyor dedim ben. Ağlama doyamıyor. Bir an ekken toparladı ama böyle. Dışarıda kaos kargaşa var böyle. Kimse ne yapacağını bilemiyor böyle. İnsan devletsiz kaldı. Baş baş kaldı. Düşman da saldırabilir icabında. Münafıklı bir şey yapabilir icabında. Kaldı. Kendini toparladı. Din uğruna böyle. Din uğruna Allah için icabı kendini toparladı. Mescide doğru geldi. Onu gören sahabeler koştular. Mescide koştular. Bu minbere çıkmadı. Ve Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin vefatına haber muhtemelen böyle. Peygamber Hazretleri dedi vefat etmiştir. Ama onun Rabbi hayyül kayyumdur. O layımıdır buyurdu. Ayet-i Kerim okudu muhteremler. Hacı Muhammed bir peygamberdir. Ayet-i Kerim okudu. Bu Ayet-i Kerim okuyunca Hazreti Ömer sanki ilk defa ayette duruyormuş gibi. Böyle kendinden geçti. Evet, peygamber öldü. Kabullendi. Olduğu yere düştü, yıkıldı muhtemelen kaldı böyle böyle. Düştü, kaldı oraya, olduğu yere. Tabii sonra peygamberin defin işleri var. Mezara gölümü yıkanması bunlar var muhtemelen. İnşallah haftaya da o konuya gireriz inşallah muhtemelen böylece. Yani son peygamberin dünyada da def edilmesi meselesi böylece. Rabbim inşallah şefaat nail etsin inşallah muhteremler. İnşallah hep beraber Hazreti Kendisi'ne başta olmayı da nasip etsin inşallah. İlahi Teala Fatiha.